Книга суддів, розділ 13. Знову почали сини Ізраїля чинити те, що було недобре в очах Господніх, і віддав їх Господь у руки філістимлян на 40 років. А був тоді один чоловік із Цори, з коліна Дана, на ім'я Маноах. Жінка його була неплідна і бездітна. Ангел Господній з'явився молодиці і сказав їй: «Оце ти неплідна і не маєш дітей, але ти зачнеш і породиш сина. Остерігайся ж, не пий ні вина, ні п'янючого напою, і не їж нічого нечистого, бо оце зачнеш і породиш сина. Та щоб бритва не торкалась його голови, бо хлопчина цей від материнської утроби буде посвячений Богові, і він зачне визволяти Ізраїля з рук філістимлян». Пішла молодиця та й оповіла своєму чоловікові, мовляв: «Прийшов до мене чоловік Божий. Вигляд його був немов вигляд ангела Божого, вельми величний. Я й не питала його, звідки він, та й імені свого він не звістив мені. І промовив він до мене: оце зачнеш і породиш сина, тож не пий ні вина, ні п'янючого напою, і не їж нічого нечистого, бо хлопець буде посвячений Богові від материнської утроби аж до дня своєї смерті». Тоді Маноах попросив Господа і мовив: «Благаю, Господи, нехай Божий чоловік, що його прислав ти, прийде ще раз до нас та й навчить нас, як нам поводитися з хлопцем, що має народитися». Почув Бог голос Маноаха. І ангел Божий прийшов ще раз до молодиці, коли вона сиділа на полі. Чоловіка ж її, Маноаха, не було з нею. Молодиця побігла хутенько і оповіла про це своєму чоловікові, кажучи до нього: «Оце явився мені чоловік, що недавно приходив до мене». Маноах метнувся за своєю жінкою і, прийшовши до того чоловіка, спитав його: «Чи ти той чоловік, що розмовляв з моєю жінкою?» Той відказав: «Я». Маноах спитав: «Якщо справдиться слово твоє, то як нам поводитися з хлоп'ям, і що нам з ним робити?» Відказав ангел Господній Маноахові: «Нехай молодиця остерігається всього, що я сказав їй. Нехай не їсть нічого, що робиться з винограду, не п'є ні вина, ні п'янючого напою, нічого нечистого нехай не їсть. Усе нехай збереже так, як я звелів їй». І промовив тоді Маноах до ангела Господнього: «Ми бажали б, коли твоя ласка, тебе затримати і почастувати тебе козенятком». Ангел же Господній відказав Маноахові: «Хоч би ти мене й затримав, не їстиму я твоїх харчів. Коли ж хочеш принести все палення, принеси його Господові». Маноах же не знав, що то був ангел Господній. І спитав Маноах у ангела Господнього: «Як тебе звати на ім'я? Бо як справдиться твоє слово, хочемо тебе вшанувати». І відповів йому ангел Господній: «Чого питаєшся про моє ім'я? Воно дивне». Тоді Маноах узяв козенятко і офіру та й приніс на камені Господові, дивному в своїх вчинках. Маноах з жінкою дивилися на те. Коли полум'я знялось від жартовника до небес, знявся і ангел Господній разом з полум'ям жартовника. Побачивши те, Маноах та його жінка впали ниць до землі. Та ангел Господній не з'явився більше Маноахові та його жінці. Зрозумів тоді Маноах, що то був ангел Господній. І сказав Маноах жінці: «Напевно, помремо, бо ми бачили Бога». А жінка йому: «Якби Господь хотів нас умертвити, не прийняв би з рук наших усипалення і офіри, та й не дав би нам усього цього бачити, і не дав би нам сьогодні таке почути». І породила жінка сина, і дала йому ім'я Самсон. Хлоп'я росло, і Господь благословив його, і Дух Господній почав сходити на нього в таборі Дана між Цорою і Ештаолом.